O zaman ne diyeceğiz? Minen nevakidi. Değil mi? Minen evet. Nevakidi, abdesti bozanlardan. Zevalül akli, aklın gitmesi. Ev tavtiyetuhu, veyahut da örtülmesi. Ve zevalül akli, aklın gitmesi. Yekunu bil cununi ve nahbihi, delilik ve benzeri şeylerle olur. Ve tavtiyetuhu, örtülmesi. Yekunu bil nevmi, evil ihmai, uykuyla veyahut da bayılmayla. Ve nahbihime, veyahut da bu ikisinin benzeriyle olur. فَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ اَوْ غُدْدِيَ Kimin aklı giderse اَوْ غُدْدِيَ بِنَوْمٍ وَنَحْبِ yahut da uyku ve benzeri şeylerle kapanırsa اِنْتَقَدَ وُدُعُهُ abdesti bozulur. لِيَنَّ ذَٰلِكَ Çünkü bu مَظَنَّةُ خُرُوجُ الْحَدِسِ abdest bozan şeylerin çıkmasının mazanıdır, yeridir. İki şekilde okuyabiliriz değil mi? مَظِنَّةُ da diyebiliriz, مَظَنَّةُ da diyebiliriz. Evet. وَهُوَ هُوْ لَا يُحِسُّ بِهِ Onu hissetmez. İlla yesirun nevmi, ancak az uyku, kolay uyku bozmaz. Fe innehu la yankudul vudu'a, o abdesti bozmaz. Lianne sahabete radiyallahu anhum, çünkü sahabe, kâne yusibuhum en nuasu, onlara uyku, uyuklama isabet ediyordu. Nuas neydi? Uyuklama değil mi? Ve hum yentazirune salate, onlar namazı bekliyorlardı. Ve inneme yankuduhun nevmu, ancak uyku bozar, el mustagriku, kapsayan, yani böyle adamı komple kaplayan, içinde boğan, yani hani hiçbir şeyi hissetmediği adamın uyku, mustagrik uyku, derin uyku yani. Hani insanın dışarıda olan olayları hissetmediği derin uyku abdesti bozar. Cem'an beynel edilleti, delillerin arasını topladığımız zaman. Evet. Şimdi normalde dedik minen nevakidi, abdesti bozanlardandır. Zevalül akli ev takdiyeti dedik. Yani veyahut da ev taktiyetuhu, aklın zevali veyahut da örtülmesi. Şimdi normalde akıl kaç şekilde gider insan henüz yaşarken? Ya insan delirir, değil mi? Ya insan bayılır veya insan uyur. Delilik ve bayılmanın abdesti bozacağına dair birçok alim icma nakletmiş. Yani önceki alimler bunun üzerine icma etmişler. Hani delilik ve akıl, ne şey, delilik ve bayılmanın abdesti bozacağına dair. Lakin uykuya gelince, uyku ile delilik ve bayılma arasında fark var. Bu bir kesin. Neden? Çünkü mesela bayılan adam çoğu zaman çevresinde gerçekleşen olayları hissetmez. Öyle değil mi? Çevresinde gerçekleşen olayları hissetmediği için de derin bir uykuda gibidir. Delilen adamın zaten aklı kalmamıştır. Yani aklı komple gitmiştir. Lakin uyuyan böyle değildir. Yani mesela bazen insan uyur, çevresinde olan her şeyi duyar ama insan uykudadır. Bazen insan uyur, aynı ölü gibidir. Yani hatta baktığın zaman ölü gibi uyur deriz mesela. Hani tabir olarak da ölü gibi uyuyor deriz. Adam hiçbir şeyi hissetmez, o kadar derin şeydedir. O kadar derin uykudadır. Ondan dolayı uyku ile bayılmayla delilik arasında bir fark olduğu kesin. Öyle mi? Şimdi delillerde de böyle bir şey var. Yani uyumanın abdesti bozup bozmamasıyla alakalı delillerde de böyle bir problem var. Mesela örneğin biz bir hadis okuduk. Mesler üzerine babında Safvan İbni Assal'ın hadisini okuduk. Ne diyordu Safvan İbni Assal? Diyordu: "Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ye'muruna ellâ nenzi'a hifâfena selâsete eyyâme ve leyâliyehunne izâ kunnâ seferen illâ min cenâbetin. وَلَاكِمْ مِنْ غَائِتٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ" Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bize cünüplük hali dışında büyük abdest, küçük abdest ve uykuda 3 gün 3 gece seferdeyken şeylerimizi çıkarmamayı emrederdi. Meslerimizi çıkarmamayı bize emrederdi. Şimdi burada biz neyi anlıyoruz? Büyük abdest, küçük abdest, uyku abdesti bozanlardan. Öyle mi? Büyük abdest, küçük abdest ve uykuyu beraber zikrediyor. Cünüplüğü de ayrı zikrediyor. Yani bu bir tanesi büyük abdesti gerektiren hal. Onun vaki olduğu durumda mesleri mutlaka çıkarması lazım demiştik gusül alması için. Üçü de abdesti bozan haller. Bunlarda mesleri tekrardan çıkarmasına gerek yok. Meslerin üzerine ne yapar? Meslerin üzerine mesheder. Şimdi bu hadis-i şerife göre, yani baktığımız zaman zahiren Safvan İbni Aslan'ın bu hadisine göre uyku abdesti bozan unsurlardan bir tanesi. Hakeza mesela yine sünenlerde genelde yolları zayıf. Lakin bazı alimler tüm yollarıyla işte hasendir veyahut da sahihtir dedikleri bir hadiste el aynani vika'u sahi. Yani gözler insanın duburunun makatının bağıdır. İza nametil aynani istatlaqal vika'u. Gözler uyuduğu zaman dubur açılır. Yani manası ne demek? İnsan yellenir, insanın abdesti bozulur manasında. Hani gözler insanın makatının neyidir? Bağıdır. Gözler uyuduğu zaman o bağ açılır. Yani insan yellenebilir veyahut da abdesti bozulabilir vesaire. Şimdi bu ve benzeri hadislere baktığımız zaman uyku nedir? Uyku abdesti bozar. E şimdi bir de bunun yanında mesela Müslim'de Enes'in hadisi var radıyallahu anh. Diyor ki mesela كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ وَلَا يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّوُونَ. Peygamberin sahabeleri uyurlardı, sonra namaz kılarlardı, abdest almazlardı. Şimdi ne oldu bu hadise göre? Uyku abdesti bozmayan bir şey. Niye? Çünkü Peygamberin, çünkü bu hadisin farklı rivayetlerine baktığımız zaman mesela bir rivayette diyor ki حَتَّى يَدَعُونَ جُنُوبَهُمْ. Yani yanlarını yere koyuncaya dek yatarlardı. Hani böyle oturarak falan değil, baya baya yanlarını koyup uyuyorlarmış mesela. Hatta bir rivayette Allah-u Alem Bezzar'ın rivayetinde hatta esma'u lehum gatita diyor. Ben onların horlamalarını, bazısının horlamasını bile duyardım diyor. Mesela o şekilde. Yine mesela İmam Bukhari'de, Müslim'de sahabe diyor ki bir gün namaz için kamet getirildi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor bir adamla fısıldaşmaya başladı. Yani adamın birinin özel bir meselesi var. Ezan, kamet verilmiş, namaza durulacak normalde. Peygamberimiz o adamı kenara çekmiş aleyhissalatü vesselam. Onunla sessiz bir şekilde konuşuyor onun sorununu. O kadar konuştular ki diyor, sahabe uyudu diyor. Yani hani o demek vakit uzayınca artık sahabe de o arada beklerken uyumuş. Tabii uyuyunca bu defa belki hani köye falan gitmişseniz köylü olan insanlar yatsı ezanı okudu mu uyuklamaya başlarlar. Yani genç, yaşlı fark etmez. Yatsı okundu mu insanlar uyuklar. Niye? Çünkü herkes sabah kalkıp ondan sonra uyumuyor, işle meşgul oluyor. O dönemde de demek ki gece geç olunca hani insanların zaten uykusu var. Bekleyince insanlar uyumuşlar. Peygamberimiz onlara namaz kıldı diyor. Arada abdest zikri yok. Yani rivayette hani kalktılar, hani uyudular, kalktılar, abdest aldılar, tekrardan namaz kıldılar. Yok. Şimdi bak iki grup hadis oluştu elimizde. Birinci grup hadislere göre ne yapar? Uyku abdesti bozar. İkinci grup hadislere göre uyku abdesti bozmaz. Tabii şimdi hadisler farklı olunca, mana ifade etmesi noktasında farklı olunca alimler de farklı görüş beyan etmişler. Bir grup alim mutlak olarak bozucu ifade eden, yani ilk zikretmiş olduğumuz hadisleri kale alıp veyahut da onlara itibar edip uyku mutlak şekilde abdesti bozar. Mesela sahabeden Ebu Musa el-Eş'ari, İbni Ömer vesaire bu görüşü tercih etmişler. Yani uyku mutlak olarak uyku mutlak olarak abdesti bozmaz. Yani uykunun abdesti bozması gibi bir şey söz konusu değil. Bir grup demiş ki hayır, uyku mutlak olarak abdesti bozar. Yani bir yerde uyku varsa abdest gitmiştir. İki tane zıt görüş oldu değil mi? Bir uyku mutlak bozmaz, bir uyku mutlak bozar. Yani adam ölü gibi de yatsa, hafif de yatsa fark etmez. Uyku abdesti bozmaz. Bunlar neye dayanmışlar? O zikretlemiş, işte o Bukhari ve Müslim'de geçen hadislere dayanmışlar. Bir grup alim de demiş ki bizim bu hadislerin arasını toplamamız lazım. Yani burada sanki bir çelişki gibi bir şey var. Biz ne demiştik? Muaraza söz konusu olursa, hadisler birbiriyle çelişik gibi görünürse zahiren ne yapılır? Bu hadislerin arası ilk başta cem edilmeye çalışılır. Yani toplanmaya çalışılır. Bu toplamaya çalışanlar demişler ki mesela bir grup alim bu şeyhin de kitapta söylediği gibi hafif uyku abdesti bozmaz, derin uyku abdesti bozar. Çünkü demişler bir adam mescitte nasıl ne kadar uyuyabilir ki? Yani namazı bekleyen, hani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika sonra namaz kılacak olan bir adam yani nasıl uyuyabilir ki? Hani böyle çok derin bir uykuya dalamaz. Yani çevredeki sesleri duyacak ama vücut uykuya geçmiş veya çok basit hemen bir ses duydu mu gözünü açabilecek şekilde bir uyku abdesti bozmaz demişler. Ama derin uyku, aklın, hiç şuurun kalmadığı, insanın hiçbir şeyi hissetmediği uykuya gelince demişler, bu da nedir? bu abdesti bozmaz. Racih olan görüş de bu. Yani delillerin arasını topladığımız zaman derin uyku ile hafif uykunun arasında bir fark olduğu kesin. Zaten derin uyku söz konusu olduğunda hani dedik ya icma var. İşte bayılmanın ve deliliğin abdesti bozduğuna. Derin uyku bayılmayla delilikle neredeyse aynı. Yani hani insanın aklını tamamen kaybettiği, şuurunu kaybettiği, hiçbir şey hissetmediği uykuyla alakalı. Bir de ekstradan farklı tafsilatlara giden olmuş. Mesela İmam Şafii demiş ki bir adam yaslanarak veyahut da bu şekil oturursa, yani böyle benim oturduğum şekil oturarak oturursa bu adamın abdesti bozulmaz demiş. Neden? Çünkü demiş uyku bizzat abdesti bozan bir şey değildir. Uyku nedir? Abdestin bozulmasının zan olduğu yerdir. Yani mazinnetul hadestir. Hani bizzat hades değildir. Kendi zatında demiştik ya, bir zatında hadesler var. Büyük abdest, küçük abdest. Bir de zatında hades olmayıp da hades olma zannı, hades olma ihtimali olan şeyler var. Aklın gitmesi gibi mesela. Onun için demiş insan böyle oturduğunda vücudundan çıkan her şeyi bilir. Yani böyle oturan bir adam yerlendiği zaman mesela yerlendiğinin farkına varır. Yerlendiğinin farkına vardığından ancak böyle oturursa veyahut da şöyle yaslanarak oturursa mesela yerlense adam fark eder demiş. Tabi bu ne değil? Bu şey değil. Yani bu bir dabıt olamaz. Hani neden dolayı? Çünkü mesela yani öğrenciyken öyle adam görmüşüm ki ben adam oturduğu yerde öyle bir uyuyor ki yatakta o kadar şey değil yani yatakta belki o kadar derin uykuya dalmaz. Yani önünde kitap böyle adam bu şekilde yatmış ama böyle bildiğin şey yapmış yani böyle bildiğin yatmış. Şimdi bu adam neyi hissedecek? Etrafında o kadar ses var. Hiçbir şeyi hissetmiyor adam. Yani bunu hissetmesi ne değil? Mümkün değil. İki, mesela insanın abdestini bozan tek şey işte yerlenme değil. Mesela insanın eliyle zekerine dokunması da insanın abdestini bozar. İnsan uykudayken elini neresine götürmüş, ne yapmış? Daha önceki okuduğumuz hadisle de Bulugul Meram'da insan bunu bilmez. Yani onun için derin uykuya daldığı zaman insanın abdesti bozulur. Yine mesela bazısı işte bir zayıf hadise dayanarak İmam Ebu Hanife de bunlara dahil. Namaz şekillerinde uyursa abdest bozulmaz. Farklı bir şekilde uyursa abdest bozulur. Yani böyle bir zayıf hadis delil almışlar kendilerine. Oysa yani biraz düşündüğümüz zaman insan rükudayken, secdedeyken yani uyuduğu zaman insanın belki abdestinin bozulmasının en müsait olduğu durum o durum. Yani uyuyan bir adam için en müsait olan durum o durum. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu konuda iki farklı grup hadisler var. Buna dayanarak yani hadislere dayanarak alimler ihtilaf etmişler. Bu ihtilafın içerisinde en racih olan nedir? Uykuyu itibara alıp uykunun derinliğini ve hafifliğini itibar ederekten bir ayrıma gitmek ve derin uyku abdesti bozar. Lakin kendi zatında hades değildir. Derin uyku mazinnetul hadestir demek. Lakin hafif uyku yani şuurun kaldığı, insanın etrafındakileri hissettiği uyku abdesti bozmaz. Allahu alem. Evet. 3 min nawaqidil wudu'i. O zaman ne diyeceğiz? Min neva, burada min nevakidi. Önceki minen nevakidiydi, bu min nevakidi. Evet. Min nevakidil vudu'i, abdesti bozanlardan, eklul lahmil ibli. Abdesti bozanlardandır. Ne? Eklul lahmil ibli, deve eti yemek. Sevâun kâne kalînen ev kethîren, ister boğaz olsun, ister çok olsun. Lissihatil hadisi, fihi an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve sarâhatihi, Peygamberimizden sahih ve açık hadis geldiğinden dolayı. Kale İmamu Ahmed, Muhammed dedi ki rahmetullah fihi hadisani sahihani, bu konuda iki tane sahih hadis vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve emme eklul lahmi min gayril ibli, deve etinin dışında yenilen ete gelince fela yenkudul vudu'e, abdesti bozmaz. Ve hunayke eşyaun. Şimdi deve eti abdesti bozar mı? Abdesti bozmaz mı? Şimdi normalde İslam'ın ilk dönemlerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeye şöyle bir emirde bulunmuş. Demiş ki tevadda'u mimme messetin nar. Ateşin değdiği şeylerden ne yapınız? Abdest alınız. Yani İslam'ın ilk dönemlerinde ateşin dokunduğu her şeyden abdest alıyorlardı. Ateşte pişen bir şey yedikleri zaman bunu akabinde ne yapıyorlardı? Bunu akabinde abdest alıyorlardı. Daha sonra Yani bu emirden sonra Cabir diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ederek sünenlerde kana ahirul emreyn min Rasulillah terkul vudu'i mimma masatin nar. Kana ahirul emreyn min Rasulillah terkul vudu'i mimma masatin nar. Peygamberimizin işlerinden sonuncusu ateşin değdiği şeylerden abdesti terk etmekti. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? İlk başta İslam'ın ilk yıllarında tevaddu mimma masatin nar, ateşin değdiği şeyden, ateşin dokunduğu şeyden abdest alınız. Son dönemlerini anlatırken Cabir radıyallahu anh kana ahirul emreyni min Rasulillah, yani peygamberimizin iki işinden sonuncusu neydi? Ateşin değdiği şeylerden abdest almayı terk etmekti diyor. Şimdi buna dayanaraktan cumhur-u ulema diyor ki İslam'ın ilk dönemlerinde ateşin değdiği şeylerden abdest alınırdı. Deve eti de bunlardan biridir. Daha sonra Cabir'in bu rivayeti açık bir şekilde bunun nesh olunduğunu, yani bu nesh neydi? Sonradan gelen bir hükmün, şer'i hükmün, önceden var olan bir şer'i hükmü külliyen ortadan ne yapmasıydı? Kaldırmasıydı. Bunun ismi nesh'ti, öyle mi? Sonra yapılan Peygamberimizin en son emri, birinci emri nesh etti diyorlar. Yani ne demek? Son yaptığı hüküm, ateşin değdiklerine abdest almama, ateşin değdiklerine abdest alma hükmünü ortadan kaldırdı. Deve eti de ateşin değdiklerinden. O zaman cumhurun görüşü bu. İmam Ahmed de diyor ki tamam bu doğrudur diyor. Lakin deve etiyle ilgili özel hadisler var diyor. Deve etiyle ilgili özel hadisler var. Yani ateşin değdiğinden abdest almayı terkin dışında deve etinden özel olarak abdest almayı ifade eden özel hadisler var. Bu da gösterir ki bu neshin dışındadır. Yani deve eti neshin dışındadır. Ne gibi mesela diyor? Adamın biri peygamberimize geliyor. Cabir İbn-i Semur'a rivayet ediyor. اَنَتَوَدَّعُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ diyor. Ya Resulallah biz aleyhissalatü vesselam normal hayvanların, büyükbaş hayvanların etinden abdest alalım mı? Peygamberimiz diyor inşite. Dilersen al, dilersen alma. اَنَتَوَدَّعُ مِنْ لُحُومِ الْاِبِلِ peki diyor biz devenin, bak adamın zaten deveyi sorması ikisinin hükmünün farklı olduğunu gösterir. Yani normal tüm hayvanların hükmünün ayrı, devenin hükmünün ne olduğunu gösterir? Devenin hükmünün ayrı olduğunu gösterir. Peki devenin etinden abdest alalım mı ya Resulallah? Evet diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? Evet diyor Peygamberimiz. Bir de Peygamberimizin açık, sarih olaraktan bunun dışında yani تَوَدَّعُ abdest alınız min luhumil ibili sünenlerde deve etlerinden abdest alınız diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman burada ne vardır? Burada doğrudur. İslam'ın ilk yıllarında bir, deve etinden abdest alıyorlardı. İki, ateşin değdiği her şeyden abdest alıyorlardı. Cabir'in söylediği ateşin değdiklerini ortadan kaldırdı. Değil mi? Sadece ateşin değdiklerinden söz ediyor. Deve eti yine ne kaldı? Deve eti yine abdesti bozmasına devam etti diye İmam Ahmed böyle bir kanaat belirtmiş. Bu da nedir? Bu da racih olan Allahu alem demekle beraber racih olan budur. Yani deve etinden diğer etlerden abdestin bozulmayacağı, lakin deve etinden ne? Deve eti yiyen bir adamın abdest almasının gerektiği noktası. Tabii belki bu konu bizde çok gündem değil. Neden? Çünkü deve eti olmadığından dolayı. Yani yiyeceklerimizin arasında deve eti bulunmadığından dolayı çok gündemde. Lakin deve eti çok kullanılan yerlerde ciddi meselelerden bir tanesi bu. Çünkü çoğu yemeğin içine veyahut da normal kullanıldığından dolayı adam onu her yediğinde abdest alacak mı, almayacak mı vesaire. Ama racih olan nedir? Demek racih olan inşallah Allahu alem deve etinden abdest almanın gerekli oluşudur. Evet. وَهُنَاكَ اَشْيَاءٌ قَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا. Burada bazı eşyalar vardır. Alimler bunlarda ihtilaf etmişlerdir. هَلْ تَنْقُدُ الْوُضُوَ اَوْلَى. Abdesti bozar mı, bozmaz mı diye. وَهِيَ. Bunlar مَسْلُ زَكَرِ. Kişinin cinsel uzunluğa dokunmasıdır. وَمَسْلُ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ. Şehvetle kadına dokunması. وَتَغْسِيلُ الْمَيِّتِ. Ölüyü yıkamak. وَرِدَّةُ عَنِ الْاِسْلَامِ. İslam dininden dönmek. فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ. Bazı alimler dediler ki اِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِي الْاَشْيَاءِ. Bu eşyalardan her biri yenkudul vudu'a, abdesti bozar. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ Onlardan bazıları dediler ki لَا يَنْقُدُ Bozmaz. وَالْمَسْأَلَةُ Mesele مَحَلُّ نَظَرٍ وَاِجْتِهَادٍ İçtihat ve nazar mahallidir. Lakin fakat لَوَ تَوَدَّعَ Eğer abdest alsa مِنْ هَذِي الْاَشْيَاءِ Bu eşyalardan خُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ İhtilaftan çıkması için وَكَانَ اَحْسَنَ En güzel olur. Evet. Yani burada bazı şeyler var. Abdesti bozup bozmadığı noktasında ihtilaf edilen. Bir de, bu deve etiyle ilgili bir şey de söyleyeyim. Şimdi deve eti abdesti bozar. Yani orayı geçmeden onu söyleyeyim de. Genelde şöyle bir mantık var. Hatta bunu fıkıh kitaplarında bile görürsünüz. İşte bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam sözde ashabıyla beraber bir mecliste oturuyormuş. Deve eti yiyorlarmış. Bir yellenme kokusu duymuş Peygamberimiz. Yani birinin yellendiğini fark etmiş, bir koku duymuş. Demiş ki, hani adamı kırmamak için, hani gidin işte git abdest al, hani kim işte yellendiyse gitsen abdest alsın deyip adamı kırmamak için deve etinden abdest alınız demiş. Yani bu hadis si sözde bundan dolayı söylemiş. Hani yoksa deve etinden abdest mabdest almak diye bir şey sanki yok da hani Peygamberimiz özellikle tabi hadis kültürü olmayan bir toplumun buna inanması çok kolay. Yani yok ya olur mu? Deve eti konusunda ayrı hadisler var yani. Hani deve eti bu öyle değil diye. Hani bir hadis kültürü olmayan bir toplumun böyle bir kısa bu tip kısalara inanması gayet normal. Yani sözde Peygamberimiz kimseyi kırmamak için orada deve yani bir kişiyi kırmamak için bütün cemaati komple abdest almaya yollamış. Ki deve bütün ümmeti ondan sonra da şeyle mülzem kılmış hani. Deve etiyle abdest kılmış böyle fasit bozuk bir anlayış maalesef var. Yani böyle bir şey yok. Hani bu konuda sabit hadisler var. Bunun dışında sayılan şeylere gelince bunlar alimlerin arasında ihtilaf edilen meseleler. Aslında mesela diyeceksiniz deve eti de ihtilaf edilen meseleler. Hani niye deve etini ayrı zikretti? Niye bunları ayrı zikretti diye. Demek ki şeyhin yanında deve etinin delilleri daha racih. Yani hani abdesti bozduğuna dair deliller daha racih. Lakin bu diğer zikrettikleri yanında onun eşit. Yani bozması da, bozmaması da iki tarafın delillerini de eşit seviyede görüyor. Ve hatta bunu da ifade edecek bir şey. Yani bunlar da abdest alırsa ihtilaftan veya huruçtan çıkmak için ahsen olur. Bu doğrudur. Normalde bir konuda ihtilaf varsa kişinin hiç o ihtilafa düşmeden amel etmesi her zaman güzeldir. Ama bunları tek tek ele alacak olursak. Mesela messuz zeker. Kişinin işte cinsel uzvuna dokunması veyahut da kişinin mesela işte ön tarafında dokunması, erkek veya kadının dokunması. Şimdi normalde bu konuda yine iki tane çok zıt hadis var birbirine. Bu konuda birbirine zıt iki tane hadis var. Bunlardan bir tanesi Talq ibn Ali, ikisi de sünenlerde geçen hadisler. Bunlardan biri Talq ibn Ali'nin hadisi. Talq ibn Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şöyle bir soru yöneltiyor. Ya Resulallah diyor, racunun مَسَّ زَكَرَهُ فِي الصَّلَةِ veyahut da مَسَّسْتُ زَكَرَهِ فِي الصَّلَةِ yani adam namazda elini attı, kendi cinsel uzvuna dokundu diyor mesela. اَعَلَيْهِ وُدُوْ yani abdest alması gerekir mi? Yani abdesti bozdur tek abdest alması. Peygamberimiz diyor اِنَّمَا هُوَ بِدَعَةٌ مِنْكَ veya اِنَّمَا هُوَ بِدَعَةٌ مِنْكَ o ancak senden bir parça, ancak senden bir parçadır. Yani ha burnuna dokunmuşsun, ha eline dokunmuşsun, ha cinsel uzvuna dokunmuşsun. Hani o da senden bir parçadır diyor. Bu rivayete göre zahiren cinsel uzva dokunmak abdesti ne yapmaz? Bozmaz. İmam Ebu Hanife de bu hadise dayanıp cinsel uzva dokunmanın abdesti bozmayacağı yönünde kanaat belirtmiş mesela. Bir de Busrate binti Safvan'ın hadisi var. Yani bayan bir şey, sahabe. Diyor ki Peygamberimiz dedi ki men messe zekerahu felyetevadda. Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Bu sadece ondan değil, Ebu Hureyre'den de nakl olmuş, başka sahabelerden de nakl olmuş. Ama ne? مَنْ مَسَّ زَكَرَهُ فَلْيَتَوَدَّ Şimdi ne oldu? İki tane zahiren birbirine tamamen zıt olan hadis oldu. Cumhur da bu ikinci hadisi almışlar. Demişler ki zekere dokunmak abdesti bozar. Tabi aralarında küçük, mesela İmam Şafii'ye göre sadece avuç içiyle dokunursa bozar, aya dediğimiz avuç içiyle bozar, diğer yerler bozmaz. Diğerlerine göre zekere dokunması kişinin abdestini bozar. Ne oldu şimdi? Önümüzde iki hadis var. Demek şeyhe göre bu ikisi eşit seviyede. Öyle mi yani? Kitabın yazarı olan şeyhe göre bu ikisi eşit seviyede. Lakin cumhur-i ulema Busrate binti Safvan'ın hadisini tercih ederken bir takım şeyler öne sürmüşler. Mesela demişler ki Talq İbni Ali'nin hadisi zayıftır. Yani birçok alim bu hadiste bir illet olduğunu söylemişler. Yani Talq İbni Ali'nin hadisinde illet mevcut olduğunu söylemişler. İllet de neydi? Bir hadisi zayıf kılan, gizli görünmeyen, sadece çok ehil olan insanların fark edebileceği hadisteki problemdi. Senette veya metinde var olan problemdi. Biz hadisin sahih olması için hatırlıyorsanız 5 tane şart sayıyorduk. Biri de muallil olmamasıydı. Yani hadisin illetli olmamasıydı. Bazıları demişler ki Busra'da binti Safvan'ın hadisini Ebu Hureyre'den naklediyor. Ebu Hureyre'nin İslam'ı mesela 7. peygamberin hicretine 6 veya 7 sene sonra. Talq ibn Ali'nin Medine'ye gelmesi ise, bu soruyu peygamberimize sorması ise mescit bina edilirken gerçekleşen bir hadise. Yani henüz hicretin ilk başında gerçekleşen bir hadise. O zaman hicretin ilk dönemlerinde tamam insanlar abdest almıyordu. Lakin son dönemlerinde Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste demek ki artık insanlara peygamberimiz zekere dokunan abdest almasını emretti demişler. Bazısı demiş ki Talq ibn Ali'nin rivayetlerinde namazda zekerine dokunursa. Zaten namaz kılan bir adamın avreti kapalıdır. Öyle mi? O zaman adam neyin üzerinden dokunuyor? Elbisenin üzerinden dokunuyor. Zaten elbisenin üzerinden dokununca abdesti bozmayacağında icma var. Yani hani çıplak olarak dokunursa abdesti bozar. Yoksa elbisenin üzerinden dokunursa abdesti bozmaz. Ondan dolayı Talq ibn Ali'nin hadisinden abdest bozulur çıkmaz bile demişler. Çünkü Talq ibn Ali namazdayken dokunursam ya Resulallah diyor. Namazdayken dokunacak adam da zaten elbisenin üzerinden dokunur. Bazıları da demişler tamam iki hadis de eşit seviyededir. Lakin ihtiyaten, çünkü bu sonuçta abdest bozuldu mu bozulmadı mı meselesi. Bu tip yerlerde ihtiyat esas olandır. İhtiyaten kişi ne yapsın? Kişinin abdest alması gerekir. Lakin Allahu alem racih olan kişinin zekerine dokunduğu zaman abdesti ne yapmasıdır? Abdest alması gerektiğidir. Neden? Çünkü hem bu hadisi daha çok kişi rivayet etmiştir, daha çok alim kabul etmiştir. Busra hadisine çoğu alim zayıf demiştir veya illetli demiştir vesaire. Ondan dolayı Talq ibn Ali'nin hadisine çoğu alim yanlış söyledim, zayıf demiştir veyahut da illetli demiştir. Bundan dolayı eftal olan, racih olan kişinin ne yapmasıdır? Kişinin zekerine dokunduğu zaman abdest almasıdır. Burada hemen şöyle bir soru geliyor. Peki adam duburuna dokunursa, yani işte makatına dokunursa abdest alması gerekir mi? Hayır, abdest alması gerekmez. Çünkü böyle bir nas söz konusu değil. Yani kişinin hem ön hem arka tarafa dokunduğunda abdest alması gerekir. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece kişinin zekerine dokunduğu veyahut da kadın işte cinsel uzvuna, fercine dokunduğu zaman abdest alması gerektiği bize hadislerde sabit. Şimdi mesela burada diyelim şöyle bir şey söylenmiş bazıları. Yani ikisi de, iki taraf da necasetin çıkma yeri olduğundan dolayı hani öne dokunduğu gibi arkaya dokunduğunda da abdest alması gerekir. Tabi biz ne diyoruz? Diyoruz ki burada itibar edilen şey necasetin kendisi değildir. Necasetin çıkış yeri değildir. Öyle olsa necasete dokunmak da abdesti bozardı. Öyle değil mi yani? Öyle olsa necasete dokunmak abdesti bozmuyor ki necasetin çıkış yerine dokunmak abdesti bozsun. Peki niye o zaman soru gelecek bu defa bize? Niye o zaman zekere dokunulduğu zaman abdest alınıyor? Bu taabbudi bir şeydir. Öyle mi? Yani aklın ve içtihadın içerisinde yerinin olmadığı, hükmü ve illeti bilinmeyen, akıl tarafından bilinmeyen taabbudi olan bir şeydir. Yani zekere dokunmak abdesti bozar, bitti. Bu kadar. Taabbudi şeylerde de ne olmaz demiştik? Kıyas olmaz demiş. Yani duburu getirip buna ne yapamayız? Kıyas edemeyiz. Neden? Çünkü bu taabbudi meselelerdendir. Taabbudi mesele neydi? Aklın içinde yeri olmayan, Allah'ın bizi onunla mükellef kıldığı şeylerden. Yani sebebini, illetini anlayamadığımız, yapın veya yapmayın denilip de yapıp veya yapmadığımız şeylerdi. Anlaşıldı mı? İnşallah. Evet. Başka ne var burada? Bu birincisiydi. İkincisi dedik. وَهِيَ مَسُّ زَكَرِ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ. Şimdi bir de diyelim ki adam mesela kadına dokunma meselesi var. Şimdi bir kadına dokunmadan kasıt tabii onu söyleyelim. İnsana mesela anne, bacı, hala, teyze, süt kardeş, süt anne vesaire gibi yani mahrem konumunda olanlar değil de yabancı olanlar. Yani insanın mesela diyelim ki nikahının düştüğü herkes. Yani nikah haram olanlar değil de insanın nikahlayabileceği herkes kastediliyor burada. Kişinin kadına dokunması. Şimdi normalde kadına dokunmak abdesti bozar mı bozmaz mı konusu alimler arasında ihtilaf sebebi olmuş. Neden dolayı? Ayet-i kerimeden dolayı. Hatırlıyorsanız biz abdest ayetini incelediğimiz zaman abdest ayetinde diyordu ki şeydir. Allah azze ve celle اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ sizden birinin büyük abdestten gelmesi veyahut da kadınlarla mülamese yapmanız. Yani şeyi bozar, hani abdesti bozar diyordu Allah azze ve celle. Şimdi buradaki اَوْ لَامَسْتُمْ'dan kasıt ne? İmam-ı Şafii'ye göre bu لَامَسْتُمْ'dan kasıt kişinin dokunması. Yani lems de şeye dahildir. Lameseye dahildir demiş. Lakin İbni Abbas ve cumhur-i müfessirin yani müfessirlerin cumhuru buradaki lameseden kastın cima olduğunu söylemişler. Yani mücerred dokunma değil de kişinin kadınla cima yapması yani mübaşeret etmesi olduğunu söylemişler. Zaten hani binadan hatırlayacağımız üzere lamese yani hangi kalıptan? Katele, faale. Öyle değil mi? Katele neydi? Müşareke olması lazım. Ne babından? Müşareke olma. Yani iki taraflı olması lazım. Hani biri birini sadece bir kişi birini öldürdüğünde buna katele denmez. Ne denir? Katele denir. Öyle mi? Katele diyebilmemiz veya tekatele diyebilmemiz için ne olması lazım? Karşılıklı bir öldürür yani savaş gibi bir şey olması veyahut da karşılıklı bir çarpışma gibi bir şey olması lazım ki biz bunu ne yapabilelim? Biz bunu kullanabilelim. Hani bu kalıbı kullanabilelim. Ondan dolayı dokunma değil de burada cimağın, tefsirinin cima olduğu daha kuvvetli. Tabi dokunma diyen otomatikmen aynı büyük abdest gibi dokunmanın da abdesti bozacağını söylemiş. Lakin bu tefsir, cumhurun tefsirine İbn Abbas da olmak üzere aykırı olmakla beraber kadına dokunmanın abdesti bozmayacağına dair hadisler de var aynı zamanda. Mesela ne gibi? Hazreti Ayşe'nin rivayet etmiş olduğu hadis gibi radıyallahu anha. Mesela diyor ki ben Peygamber aleyhissalatu vesselamın önünde uyurdum. Yani namaz kılıyor Peygamberimiz, o da önünde uzanırdım. Şimdi tabii o zaman böyle koca koca odalar olmadığı için yani küçük bir oda, hem orada yatıyorlar hem namaz kılıyorlar hem yemek yiyorlar. Hani yemek odası, oturma odası, yatak odası falan böyle ayrı ayrı bir durum yok. Ev dedikleri ne? Ev yapacak mesela mescidin yanına 3 tane duvar koyuyorlar. Asana oldu oda, küçük bir pencere, ev. Yani evden kasıtları bu. Ben uyuyordum diyor. Peygamberimiz secdeye gittiği zaman diyor benim ayaklarıma dokunurdu. Ben ayaklarımı toplardım, secdeye giderdi. Yani yer yok, secde yapacak. Hazreti Ayşe'nin ayaklarına vuruyor. Hazreti Ayşe ayaklarını topluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam secdeye gidiyor. Yine başka bir hadiste diyor bazen peygamberi yatakta kaybederdim diyor. Yani bakardım peygamber yanımda yok, onu arardım diyor. Onu eliyle arıyor, onun ayaklarına dokunurdum diyor. Şu ayak içine diyor, elim onun ayak içine, şurasına değerdi. Onlar dik vaziyette peygamberimiz secdede Allah'a şu şekilde dua ederdi diyor. Yani Hazreti Ayşe eliyle peygamberimizin ayağına dokunuyor mesela, onu arıyor nerede diye. Secdedeyken peygamberimizin ayağına dokunuyor ve peygamberimiz abdest namazına devam ediyor. Yani kadının dokunması veya kadına dokunma şayet abdesti bozuyor olsaydı, öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmazdı? Peygamber aleyhissalatü vesselam namaza devam etmezdi. Namazı bozup gidip abdest alması gerekirdi mesela. Yine başka bir rivayette, Ayşe annemizin genel rivayetinde mesela diyor ki peygamberimiz bazı eşlerini öptü, namaz kıldı, abdest almadı. Hatta bunu söylediği zaman Urve dönüp Hazreti Ayşe'ye diyor yani o öptüğü senden başkası mıdır? Mesela hani ya bu senin başına gelmiş hani sen oradan biliyorsun peygamber demek seni öptü. Ya bir karısının yanında adam başka bir karısını öpmeyeceğine göre yani normalde iki evli olan bir adam düşünün mesela. Adam bir eşinin yanında bir başka eşini öper mi? Öpmez. Doğru da değil. Zaten böyle bir şey. Peygamberimiz hiç böyle bir şey yapmaz aleyhissalatu vesselam. Ondan dolayı hadisi söylediği zaman orada bulunanlardan bir tanesi hemen bunu fark ediyor. Yani bu sensin diyor hani bir başkası değil. Çünkü peygamberimiz demek senin başına geldi. Ha bu hadisin sıhhatinde ihtilaf var yani bu sahih midir zayıf mıdır diye. Lakin Allahu alem racih olan hadisin sahih olmasıdır. Yani peygamberimizin eşlerini öpüp tekrardan abdest almadan namaz kıldığına dair. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki kadına dokunmak abdesti ne yapmaz? Abdesti bozmaz. Bazı alimlerin şöyle bir görüşü var. Şehvetle dokunmak abdesti bozar. Şehvetsiz dokunmak abdesti bozmaz. Bu görüş güzel bir görüş. Hangi yönüyle? Şehvetle dokunmak mezinin çıkma ihtimali çok yüksek olduğundan dolayı mezi hem necis hem de abdesti bozar demiştik, öyle değil mi? Neyle? Hazreti Ali'nin hadisiyle. Ben çokça mezisi olan bir adamdım. كُنْتُ رَجُلًا مُزَّاءَ Çok mezisi olan bir adamdım. Peygamberin kızı benim yanımda olduğundan dolayı ben sormadım. Miktada emrettim. Başka bir rivayette bir adama emrettim. Git sor diye. O da gitti sordu. Peygamberimiz fihi vudu dedi. Onda ne vardır? Onda abdest vardır dedi. Abdest alması gerekir dedi. Yani eğer kişi kadına şehvetle dokunursa mezinin çıkma ihtimali olduğundan dolayı kişi ne yapabilir? Kişi abdest alması güzeldir. Ama normal şartlarda hem abdest bozulur diyenlerin de, ya ayete yapmış oldukları, hani biz daha önce hatırlıyorsanız bu mescide girme, cünübün ve hayzının mescide girmesi meselesinde demişti ki isbatul arşi kablen nakşi. Yani önce bir tahtı ispat edeceksin, ondan sonra süsleyeceksin. Öyle değil mi? Yani önce bu tefsirin tam sahih olduğunda, üzerinde ihtilaf olmadığını ispat edeceksin. Ondan sonra bunun üzerine hüküm bina edeceksin. Yani la meseden اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ'den kastın, kadınlara dokunması zaten başlı başına bir ihtilaflı. Yani bu tefsir olur mu olmaz mı? Cumhur hem böyle bir tefsire gitmemiş İbn-i Abbas da dair. Hem de hadisler, peygamberin yaşantısı Kur'an'ın en güzel tefsiridir. Bu tefsirin doğru olmadığını bu tefsirin doğru olmadığını gösterir. Zaten İmam Şafii'den şöyle bir rivayet var, yani şöyle bir söz aktarılır. Yani ben eğer Peygamberimizin eşlerini öpüp abdest almadan namaz kıldığı hadisi benim yanımda sahih olsaydı ben bu görüşü söylerdim diye. Yani demek onun yanında bazı diğer hadisler gibi bu hadisi zayıf olarak görmüş. Ondan dolayı böyle bir tefsirin olduğunu, böyle bir tefsire ne yapmış? Böyle bir tefsire baş vurmuş. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Yani racih olan kadına dokunmanın ne yapmayacağı, abdesti bozmayacağı meselesi. Ha bir de ölü yıkama meselesi var. Ölü yıkama meselesiyle alakalı da yine şöyle bir hadis nakledildiğinden dolayı işte kim ölüyü yıkarsa gusül alsın, kim de ölüyü taşırsa abdest alsın. Kim ölüyü yıkarsa gusül alsın, abdest alsın. Bir başka rivayette İbn-i Ömer'den, hani biz ölü yıkardık, dileyen abdest alırdı, dileyen almazdı. Bu da bize gösteriyor ki burada ölüyü yıkadıktan sonra abdest alınabilir, alınmayabilir. Hani abdesti kendi zatında abdesti bozan ne değil? Abdesti bozan bir unsur değil. İslam'dan dönme ve riddetu anil İslam meselesi ne gelince şöyle bir şey var. Şimdi riddetten kasıt şu. Diyelim ki adam abdest aldı. Yani bu konu nerede ihtilaflı? Mürtet oldu adam. Sonra tekrar Müslüman oldu. Namaz kılacak, yeniden abdest alması mı lazım, yoksa önceki abdestin üzerine devam edebilir mi? Yeniden, bu her bapta gelecek. Yani riddet namazı bozar mı, riddet orucu bozar mı, riddet abdesti bozar mı vesaire. Yani bu arada mesela hani bazı işte sapıkların, Cehm ibn-i Safvan'ın torunlarının zannettiği gibi hani olur mu işte kimse kafir kimseye kafir denmez, işte İslam alimleri bu konuda çok sertmiş falan. Yani İslam alimleri abdest babında bunu da hani o kadar riddet onların yanında olabilecek bir şey ki hani abdest bile, bir adam abdest alır mürted olur, ondan sonra tekrardan İslam dinine dönme gibi bir durumla karşılaşır. Yeniden abdest alması gerekir mi, abdest almaması mı, yani eski abdesti üzerine mi devam eder diye. Burada işte kasıt, mesela burada kimsenin sarih bir delili yok. Yani bozar diyenlerin de, bozmaz diyenlerin de ellerinde sarih olan bir delil yok. Mesela neyi delil almış bozar diyenler? İşte şirk koşarsan yaptıkların hepsi boşa gider. Öyle mi? لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُوكَ لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُوكَ Şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ey Muhammed. Şimdi o amel, abdest de bir amel. O zaman demişler abdest de boşa gider. Yani bu şekilde. Öbür tarafı yok, yani riddetin abdesti bozacağına dair sarih bir delil olmadığından dolayı riddet niye abdesti bozsun ki, riddet hades değil ki demişler mesela. Allahu alem, yani Allah hiçbirimize riddeti de göstermesin. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmayı da bize göstermesin. Adam mürted olmuş, sonra da Allah ona şeyi lütfetmişse, sonra da Allah ona tekrardan İslam'ı nispet etmişse, o da bir abdest alsın da o kadar da olsun, değil mi? Yani şeyin hesabını yapmasın, ya eski abdestim üzere miydim, yeni abdest almam gerekir mi? Onun hesabını da adam yapmasın. Devam edelim mi, yeter mi? Nasıl? Yeter mi, devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Bakayım burada başka bir şey var mı? Tamam. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.